صفات ذاتی، نمبر ایک حیات زندگی یا وجود، یہ لکھی. اب یہ اللہ کریم کے ذات کی صفت ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایک زمانے میں نہیں تھے. وجود جس کی تعبیر کرتے ہیں حیات، الحی. نمبر دو قدرت، پاور، یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے. نمبر تین علم، نالج اور نوئنگ ایوری تھنگ، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے. لکھ لیا علم. نمبر چار کلام، یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے. نمبر پانچ سمع، سننا، یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے. ارادہ، ہاں بصر، دیکھنا، بصر دیکھنا، یہ اللہ کے ذات کی صفت ہے. اور ارادہ. صفات فعلی یہ وہ ہیں جو ظاہر ہو گئے تب جب مخلوق پیدا ہو گیا. یعنی مثلا اللہ رزاق ہے، لیکن اس کی رزاقیت کب ظاہر ہو گئی؟ جب کانے والے پیدا ہو گئے. اس کی رزاقیت کب ظاہر ہو گئی؟ جب سجاد پیدا ہو گیا، اس کے کانے کی ضرورت ہے اور کانا مل گیا، تو اللہ کی صفات رزاقیت کا ظہور ہو گیا. یہ لکھیں، اس سے بس آپ کے مشکلات حل ہو گئے. یہ صفات فعلی وہ ہیں جو مخلوق کے عالم وجود میں ظاہر ہونے کے بعد ظاہر ہو گئے. یعنی دے تو اللہ کی صفات، صحیح، اللہ ایٹ دیٹ ٹائم واز رزاق، بٹ دیئر واز نو اینی مرزوق ہو نیڈڈ رزق، صحیح. تو ایسا کہتے ہیں صفات فعلی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے صفات ذاتی کی پہچان ضروری ہے. جو میں نے لسٹ دے دیا، وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی ان صفات کو نہیں جانتا، اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں. پہلے رزق دے دیا، حیات، قدرت، علم، کلام، سما، بصر، ارادہ، کتنے ہو گئے؟ سات. کتنے؟ سات. تو یہ سات ہیں صفات ذاتی. اللہ کی معرفت اور پہچان اور شناخت ان صفات ذاتی پہ موقوف ہے. تو یہ بھی جب گھر جائیں آپ، صحیح، تو گھر والوں کو یاد کروائیں تاکہ ایمان بن جائے. ادروائز امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان قابل اعتبار نہیں. یہ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عوام کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عوام یہ جانتے پر وہ کہتے ہیں چار کائنات کا خالق ہے، دیکھ اللہ، وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، جس نے ساری دنیا کو پیدا کر دیا ہے، وہ اس سے آگے نہیں جانتے. الحیات، القدرہ، العلم، الکلام، السمع، البصر، الارادہ، صحیح. اور اس لیے اللہ کریم تین جگہوں پہ شکایت کرتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر، لوگ اللہ کو کما حقہ نہیں پہچانتے، لوگ اللہ کو کما حقہ نہیں پہچانتے. سورہ حج نمبر 74، قدر اللہ حق قدر، بلکہ 73 سے لے لیں تو کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. یا ایھا الناس، او لوگو، ضرب مثل، مثال بیان کی گئی ہے، فاستمعوا، آپ ذرا ایسے سنیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، تاکہ وہ معبود یا مشکل کشا یا حاجت روا، تدعون من دون اللہ، جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، کہ ہماری مشکل کشائی کریں، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی اغسطی. مشرکین کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے مشکلات کو حل کر دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ شرک ہوتا ہے. یا ایھا الناس، ضرب مثل، فاستمعوا، ان الذین، تاکہ وہ، تدعون، جن کو پکارتے، من دون اللہ، بغیر اللہ کے، لن یخلقوا ذبابا، وہ نہیں پیدا کر سکتے ایک مکی، ولو اجتمعوا، اگر کے سارے اس کے لیے جمع ہو جائیں، وہیں یسلبهم الذباب شیئا، اور اگر مکے ان سے کوئی چیز چاٹے، لا یستنقذوا، دفع نہیں کر سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، کمزور اور محتاج پکارنے والا اور جس کو پکارا گیا ہے، دونوں اللہ کے مقابلے میں کمزور ہیں. تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ما قدر اللہ حق قدر، اس لیے کہ ان لوگوں نے نہیں پہچانا اللہ کو جس طرح اس کے پہچاننے کا حق پہچانے جانے کا حق ہے. انہوں نے ابھی تک اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا، انہوں نے ابھی تک اللہ کے وجود کو نہیں پہچانا. وہی سات صفات ذکر کر رہے ہیں، الحیات، القدرہ، العلم، الکلام، السمع، البصر، الارادہ، صحیح. ما قدر اللہ حق قدر. اور پیچھے اللہ نے فرمایا

اگر آپ ادروائز جاتے ہیں یہ ایڈلٹریشن ہے, اور ایڈلٹریشن کی سزا تو آپ کو معلوم ہے, ہر قانون میں اس کی گرفت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا ان کو ایڈلٹریشن نہیں کرنا چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, جنہوں نے مخلوط نہیں کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ. اب کوئی آدمی چیٹنگ کرے ظلم ہے, فراڈ کرے جھوٹ بولے انٹرسٹ میں انوالو ہو, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شراب نوشی کرے, ریپ کرے, فلاں کرے فلاں کرے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ظلم ہے. جو چیز اللہ نے منع کر دیا وہ ظلم ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان کے باوجود یہ ظلم کرو. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن, انہی لوگوں کے لیے پیغام سیٹسفیکشن کا, دے ول بی ان مینٹل پیس فار ایور, دے ول ہیو مینٹل ریسٹ فار ایور, ادر وائز دے ول بی ڈسٹرب. آل آف اس وی آر ڈسٹرب. وائی؟ اس لیے کہ ہمیں ڈپریشن میں مبتلا ہے. ہم اطمینان آپ کی زندگی ہمیں جھوٹ نہیں بولے نہیں, کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان کے تقاضے نہیں پورے ہو رہے, ہم ایڈلٹریشن کر رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ مینٹل پیس اور امن چاہتے ہیں, یو مسٹ بی کمیٹڈ ٹو یور ایمان اینڈ اٹس ریکوائرڈ. ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, اور یہ گائیڈڈ لوگ ہیں. وتلک حجتنا آتینا ابراہیم, اور یہ طریقہ استدلال کا, یہی طریقہ تھا آرگومنٹس کا, یہی طریقہ تھا ریزننگ کا جو ہم نے ابراہیم کو دے دیا تھا. یہ خدا داد چیز ہوتی ہے آرگومنٹس, جو آدمی بڑے سیٹسفائیڈ انداز سے کر سکے. یہ کوئی پریکٹس سے نہیں حاصل ہوتا. یہ یہاں پہ ایک ایلیمنٹ اللہ نے لگایا ہوتا ہے کسی کے ذہن میں, صحیح, تو وہ فوراً ایسا آرگومنٹ دے دیتا ہے یا سبحان اللہ. تلک حجتنا آتینا ابراہیم, یہی قوت استدلال تھا جو دے دیا تھا ہم نے ابراہیم کو علی قوم میں اس کے قوم کے مقابلے میں. نرفع درجات من نشا, ہم اوپر کرتے درجوں کے اعتبار سے جس کو ہم چاہتے ہیں. ان ربک حکیم الحلیم, آپ کا پروردگار حکمت جاننے والا اور عالم ہے. ووہبنا لہ اسحاق, اور ہم نے دے دیا تھا اس کو اسحاق, و یعقوب, اور یعقوب گرینڈ سن. کلن ہدینا, ان ساروں کو ہم نے گائیڈ کیا تھا. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ, اور نو کو ہم نے ہدایت دے دی تھی ابراہیم سے پہلے. ابراہیم سے پہلے گائیڈ ون کون تھا؟ نوح. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, اور نوح کے اولاد سے یا ابراہیم کے اولاد سے. کیونکہ یہ سارے جو بعد میں ذکر ہو رہے ہیں, یہ سارے جو بعد میں ذکر ہو رہے ہیں سوائے یونس کے, یہ نوح اور ابراہیم کے مشترک اولاد ہیں. نوح اور ابراہیم کے, سوائے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے, کہ یہ ابراہیم کے نسل سے نہیں تھا, یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے کے نسل سے تھا, صحیح. تو من ذریته داؤدا, اور اس کی اولاد سے داؤد تھا, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون, وکذالک نجزی المحسنین, جو لوگ اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اچھے عمل اور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں ایسے اولاد سے نوازتے. وکذالک, اللہ کریم فرماتا ہے میرا ریوارڈ تھا جو میں نے نوح کو دے دیا ہے, ابراہیم کو دے دیا. اللہ کریم ہمیں بھی صالح اولاد سے نوازے, صحیح. اور یہ تب ہوگا جب آپ خود دین کے ساتھ کمیٹڈ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ بچے کو اسلام اسکول میں ڈلوائیں اور خود خود وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. علیم آج میسج چلا گیا. وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَا, زَكْرِيَا, يَحْيَا, عِيسَى, اور الیاس, كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ, یہ سارے صالحین میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ, اور اسماعیل, وَالْيَسَعَ, الْيَسَعَ, وَيُونَسَ, اور يُونَس, وَلُوتًا, اور لُوت, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, ان ساروں کو ہم نے برتری دی تھی مخلوق پہ. وَمِنْ آبَائِهِمْ, اور ان کے آبا میں سے, وہ ذریات اولاد میں سے, وہ اخوان بھائیوں میں سے, وجتبے نام, ہم نے ان کا انتخاب کیا تھا, وہ دے نام, اور گائیڈ کیا تھا ان کو الا صراط مستقیم, سیدھے راستے کی جانب. ذالک ھدی اللہ. اب اللہ کریم فرماتے ہیں ان لوگوں کو دیکھے, لک ان ٹو دیئر ہسٹری, وٹ دے ڈیڈ, دیٹ از دی گائیڈنس, صحیح. اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے ادھر ادھر کے جو ہے نا ڈیڈکشن نہ کریں, اپنے مائنڈ کو اپلائی نہ کریں. You look into the history of all that list which I have given to you. کہ ان لوگوں نے کیا, کہ ذالک ھدی اللہ,

یہ ہے اس کا باپ, اس کا بیٹا. دس از فادر اینڈ دس از سن. اینڈ زید ڈائڈ. ناؤ دی فادر ول ٹیک 1/6 آف دی ہول پراپرٹی آف زید. ایل ایم سی کے ایل سی ایم, ایل سی ایم, دس ایل سی ایم ارزو اضافی عقل. سو ہی ول ٹیک ون, ٹیک فائیو شیئرز, مین دا ریمیننگ پراپرٹی, ناٹ شیئر بٹ دی ریمیننگ پراپرٹی ٹوٹلی, اٹ ول گو ٹو دا سن. انڈرسٹینڈ؟ نمبر ٹو, بٹ جے پلس دا ریمیننگ. یہاں پہ بیٹا یا پوتا لکھی, اگر بیٹی یا پوتی ہو. سال کرے گیا باپ, بیٹی کا حصہ آتا ہے. اف بیٹی از ون, اف ڈاٹر از ون, سو دین شی ول ٹیک, نو شی ول ٹیک ہاف, شی ول ٹیک ہاف. اینڈ وین دیئر از بیٹی اور ڈاٹر, سو باپ ول ٹیک 1/6. ایل سی ایم نکال دی, لیکن تین, تین دونوں چھ. ونس اگین دس فرام 6. Now, first of all, you should give it to half of the property. Teen. 1/6 of the property. Now, 3 + 1, 4. Remained 2. It will go as a residue to the Baap. So, +2. In the end, half of the property will go to the Baap and half of the property will go to the Bet. Number 3. کی ایک تیسری حالت ہے جو ہم نے نہیں ذکر کیا تھا. کوئی بچہ نہ ہو, نو اینی سن اینڈ ڈاٹر اور گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر, نو اینی سن اینڈ ڈاٹر اور گرینڈ سن اینڈ گرینڈ ڈاٹر. اونلی سو دا ہول پراپرٹی آف زید ول گو ٹو ہز فادر بیکاز نو باڈی ایلس از دیئر. آپ تبدیل کریں کل, یہ ٹربل ہے. اب دیکھیں, اگر یہاں پہ باپ بھی موجود ہے اور مردے کی والدہ بھی موجود ہے, باپ بھی موجود ہے اور زید ہی ہیز ہز والدہ آلسو, سو ان دس ریگارڈ ان دا کیس ول بی زید والد والدہ. لم یکن لہ ولد فلامہ الثلث, فلم یکن لہ ولد فلامہ الثلث. اب اس کا حصہ متعین ہے قرآن میں 1/3, یعنی مردے کا کوئی بچہ نہیں تو اس صورت میں والدہ کا کیا ہے 1/3 ہے. تو اب اس کا شیئر یہاں پہ فکسڈ نہیں ہے, وہ اس صورت میں ہی از عصبہ اونلی, والد ہی از ریزیڈیو اونلی, ہی از ناٹ اے شیئرر ان دس کیس. Share is only this walida, whose share is mentioned here in Holy Quran. فَإِلَّمْ يَكُلْ لَهُ وَلَدٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اب یہ تو ایک ہی انسہ ہے تو اس کا مخرج کیا ہے 3. ہاں اس نے لے لیا, the remaining 2/3 it will go to the walid as residue. Understand? تیسرا, جد دادا گرانڈ فادر. اس کے لیے آپ کامنلی لکھ سکتے ہیں والجد کالاب الا فی اربعۃ مسائل. گرانڈ فادر از جسٹ لائک فادر, اف فادر از ناٹ دیئر سو آٹومیٹکلی دی گرانڈ فادر ول ٹیک دی پلیس آف فادر. So all that what we have given you the details about is the inheritance, it will go certainly to the grandfather. But there are 4 exceptions. إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ مَسَائِلِ, إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ مَسَائِلِ. Number 1, 4 exceptions. Number 1, ہوئے شخص خطاب کی والدہ آپ کی موجودگی میں حرص نہیں کہ دادا کے ساتھ وارث ہو جاتی زید ڈائڈ ہیز ہز اب فادر اینڈ ہز جدہ گرینڈ مدر مدر شی از دی مدر آف دس اب دی مدر آف دی فادر آف زید انڈرسٹینڈ سو ان دس ریگارڈ بیکاز آف اب دس جدہ از محروم شی کین ناٹ ٹیک اینی تھنگ دا ہول پراپرٹی ول گو ٹو دا اب ہول پراپرٹی ول گو ٹو دا اب بٹ دی ڈفرنس بٹوین اب اینڈ جد فادر اینڈ گرینڈ فادر از ڈائڈ ہی ہیز جد اور گرینڈ فادر اینڈ ہیئر جدہ وچ از دی مدر آف دی فادر آف زید دس جدہ اور گرینڈ مدر از دی مدر آف دی فادر آف زید اور ان ادر ورڈ شی از دی وائف آف دس جد شی از دی وائف آف دس گرینڈ فادر سو شی ول ٹیک 1/6 remaining 5 share it will go as a residual jet. Look, when she was with the father of Zaid, so the whole property went to the father of Zaid and she could not take even a single penny because at that case she was not a waris. She was not a waris. But in this case, she is equal to Jad in relation. In that case, she was not equal in relation to the father of Zaid. You know? Understand? This is the first exception. Number two, کہ ماں باپ اور spouse spouse جب میں لکھتا ہوں تو intentionally لکھوں گا I will write spouse intentionally sometime it will be husband and sometime it will be wife جب مردے کے ماں باپ اور spouse زندہ ہوں صورت میں ماں کے لیے اس کے حصے کے بعد میننگ پراپرٹی کا ایک بڑا تین ہوگا میننگ پراپرٹی کا ایک بڑا تین ہوگا لیکن کر کے باپ کی جگہ کی صورت میں دادا زندہ ہو ماں کو کا ایک بڑا تین ملے گا یہاں پہ ریمیننگ کا ملتا ہے یہاں کل کا ملتا ہے پہ اگر مردے کا باپ زندہ ہو تو ریمیننگ کا ملتا ہے یہاں پہ کل کا ملتا ہے صورتیں دونوں بنا دیں بوتھ دی سورتز آر نمبر ون زید لک دس از ہز وائف دس از ہز از ہز مدر ناؤ ان دس سورہ When Zaid has no any son and daughter, wife will take, doesn't take half, 1/4. It will take 1/4. So the actual masala will be from 1/4. Ek hissa isko mil gaya. Kitna ho gaya 4 se. Wife ko mil gaya. 1/4. Kitna reh gaya? Bakiya. This is the remaining. 1/3 of the remaining will go to the mother. Not 1/3 of the whole property. 1/3 of the remaining. So it will be one. The remaining two, it will go to the father as residue. Understand? Now drop the father. This is grandfather. Now the masala totally changed. Now there are two original sharer. Number one, grandfather. Number one, wife. And number two, mother. For mother, in this shape, is 1/3 of the whole property. And for wife, 1/4 of the whole property. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ala sayyidina wa maulana muhammad. Afzal salawatika bi adad malumatika wa barik wa sallim alayhi.

یہ الحمد یہ مرکب ہے الف لام پلس حمد، ال اور حمد، الف لام ال، اس کے عربی میں کافی سارے استعمالات ہیں. ایک جنس کے لیے، جنس مین ماہیت کے لیے، ماہیت کے لیے. نمبر دو استغراق کے لیے، استغراق الف سین تے غین رے الف قاف. نمبر تری عہد خارجی کے لیے، عہد خارجی کے لیے. نمبر چار عہد ذہنی کے لیے. جنس کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو بھی حمد کہا جائے، یہ الف لام جب حمد پہ داخل ہو گیا تو جس چیز پہ بھی ڈیفینیشن صادق ہو حمد کی، وہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ جس چیز کو حمد کہہ دیتے ہیں کہ دیٹس اے پریز، دیٹس اے پریز، سو دیٹ پریز مسٹ گو ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ انگریزی میں لکھ سکتے ہیں کہ سم تھنگ وچ از نون ایز پریز اٹ مسٹ گو ٹو اللہ، کہ پریز کی ماہیت اور نیچر جہاں ثابت ہو جائے اٹ ول گو سرٹنلی ٹو اللہ، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ادھر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. آپ کسی مخلوق کی کوالٹی کی صفت کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی یو آر پریزنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ who has given him such a quality. دو استغراق والا، استغراق کا معنی ہے all types of praises are go to Allah. پہلے میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ something which is known as praise it will go to Allah. استغراق کا معنی all types of praises are due to Allah. عہد خارجی praise which is known someone which is known to someone who speaks and to the addressee as well. یعنی حمد وہ جو بولنے والے اور سننے والے دونوں کو معلوم، جو بولنے والے اور سننے والے دونوں کو معلوم ہے حمد کی جو کا جو مفہوم، اٹ ول گو ٹو اللہ. عہد ذہنی حمد آر پریز وچ از مینٹ بائی ون ہو اسپیکس از ڈیو ٹو اللہ، از نون ٹو ون ہو اسپیکس. یعنی جو آدمی کہتا ہے الحمد، اب حمد کا اس کے ذہن میں کیا تصور ہے، اٹ ول گو ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. Ultimately, every type of hamd and praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. Dusra lafz hai hamd. Hamd ki definition kiya hai. Lughat-e-Arabi mein kuch alfaz hai. Ek hai hamd. Ek hai madha. Ek hai shukr. Shukr. When you pay thanks to someone who has done some good to you, aap کسی کے کیے گئے احسان کے بدلے اس کے لیے تعریفی کلمات کہتے ہیں، اس کو شکر کہا جاتا ہے. یو ڈو پے تھینکس ٹو سم ون ہو ہیز ڈن سم سارٹ آف گڈنس ٹو یو، دیٹ از کالڈ شکر آر گریٹیچیوڈ ان انگلش، تھینک فلنس آر گریٹیچیوڈ. اٹس اے ٹائپ آف اپریسیشن is on the basis of such a quality is not in the control of the person concerned. اب میں کہوں خلیل صاحب آپ کی کمپلیکشن بڑی خوبصورت ہے، اب یہ خوبصورتی یا خلیل کا سٹرکچر یا خلیل کی رنگت یہ اس کے کنٹرول میں تھوڑا ہے، اس میں اس کا کوئی دخل ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، مدحا. اس کو حمد نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں، مدحا. آپ کے لیے بھائی عاشق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کو دعائیں دو تجھے دل پر بنا دیا، لیکن آج تو باقر بالکل سونا منڈا لگ رہا ہے. حمد وہ تعریف ہے، ایسی صفت بھی کی جائے اس ذات کے ذاتی کنٹرول میں ہو، وہ صفت اس ذات کی اپنے کنٹرول میں ہو. اللہ تعالیٰ کی جتنے سارے کوالٹیز ہیں اس میں کوئی چیز اللہ کے ذات میں خارج سے نہیں آئی, وہ اس ذات کی وجہ سے. صحیح, اب میرا کمپلیکشن یہ تو اللہ کی جانب سے آیا. صحیح, یہ جو آج وہاں میں بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں, صحیح, اس کا ہینڈسم ہونا ٹوپی کی وجہ سے. اللہ کریم کے جو کوالٹیز ہیں اس میں کوئی چیز خارج سے نہیں آئی, یہ اللہ کے ذات کی وجہ سے ہے. اس لیے اللہ کی جو تعریف کی جائے اس کو مدح نہیں کہا جاتا, اس کو حمد کہا جاتا ہے. یہ لکھیں, تیسری بات شکر, یہ کسی احسان کے بدلے گریٹیچیوڈ ادا کرنے کا نام ہے. یہ احسان کے بدلے اس کو شکر کہتے ہیں. اللہ کریم بھی کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر آپ میرے احسانات کا شکر ادا کریں میں آپ کو اور دوں گا. صحیح, فرمایا فذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو میں آپ کو یاد رکھوں گا. واشکرونی, اور میرا شکر ادا کرو ان انعامات پر جو میں آپ کو دے چکا. تو اس کو کہتے ہیں شکر, جو احسان کے بدلے کی جاتی ہے. صحیح, تھینک, جس کی ہم نے پہلے بات کی. صحیح, لیکن حمد یہ اس ذات کی وجہ سے کی جاتی ہے. یہ لکھیں, ہم اللہ کی حمد اور تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا, نہیں, اس کو شکر کہتے ہیں. اس لیے کہ اس نے ہمیں زندگی دے دی, نہیں, اس کو شکر کہتے ہیں. اس لیے کہ وہ ہمیں رزق دے رہا ہے, نہیں, اس کو شکر کہتے ہیں. ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ ہے. صحیح, اس لیے کہ وہ اللہ ہے. حمد اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہے, اس کی ذات کی وجہ سے ہم اس کی حمد کرتے ہیں. حمد کے بعد لام آیا ہے, للہ, الحمد. اس لام کو کہتے ہیں لام استحقاق. لام استحقاق آپ انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ praises are due to Allah, are deserved by Allah. Praises are deserved by Allah سبحانہ وتعالیٰ. وہ اس کا استحقاق ہے. آپ کو احسان نہیں کرے اللہ کے ساتھ جو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں, وہ اس کا استحقاق ہے. صحیح, والدین کے ساتھ ہم جو ان کی خدمت کرتے ہیں ہم کو احسان کر رہے ہیں ان کے ساتھ, وہ ان کا استحقاق ہے. الحمدللہ, سارے حمد اور سارے تعریفیں للہ, یہ استحقاق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جب ہم نے کہہ دیا استحقاق ہے اللہ تعالیٰ کی, so we are praising Allah subhanahu wa ta'ala because he has created us, or he is providing us provision, he has given us life, no, because he is Allah. We are praising Allah because he is Allah. Sahi, alhamdulillah, sare tareef lillah, istehqaq e Allah taala ki, istehqaq e Allah. Ab ye hai ek dawa, ye kya hai, ek plea aapne Allah ne le liya. Sahi, is plea ki daleel kya hai, یہ اپنی خود اپنی دلیل ہے. یہ اپنی خود شیخ مرحوم نے فرمایا آفتاب آمد دلیل آفتاب, سورج کے وجود پر کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہے؟ یہ سورج خود اپنے لیے دلیل ہے. آپ کسی سے کہہ دیں سورج ہے روشنی دے رہی ہے, صحیح, وہ کہتے ہیں ثابت کرو. صحیح, آپ یہاں سے پکڑو, یہ سامنے چلو. صحیح, اس کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں. وہ اتنا برائٹ ہے, اتنا الومینیٹنگ ہے, اتنا شائننگ ہے کہ اس کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ سورہ اللہ کے لیے ہے, کس دلیل کی ضرورت ہے؟ کسی دلیل, بس وہ اللہ ہے. تو اس لیے ایسے کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ اور دلیل دونوں, الحمدللہ دعویٰ اور دلیل دونوں. الحمدللہ, سارے تعریف ڈیوں ہیں اللہ کے لیے. یہ ایک بات, یہ مزید تائید کروانے ہیں, سپورٹ دینے. رب العالمین, جو رب سارے عالمین کا, تو رب لکھیں, رب ماخوذ ہے ربوا سے, کسی سے ربوا سے, اور ربوا کا معنی ہوتا ہے ہائٹ. ربوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہائٹ. سیدہ مریم اور حضرت عیسیٰ دونوں یہ ڈیلٹا میں رہ رہے تھے, تو ڈیلٹا ہوتا ہے ہائٹ, باقی دریا دونوں یعنی نیچے ہوتے ہیں, اور ڈیلٹا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربوا. تو اللہ کریم فرماتے وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین, کہ ہم نے ان دونوں کو جگہ دی ربوا میں ذات قرار و معین, جو بڑا مستقل ربوا تھا اور ابھی تک, وہ ڈیلٹا ابھی تک موجود ہے دریا اردن میں. الی ربوۃ ذات قرار ممعین, اور ایسا یعنی مستحکم جگہ تھی وہ معین, اور وہاں پہ صاف ڈرنکنگ پانی ملتا تھا, وہاں پہ صاف ڈرنکنگ. مذہب کا بھی دخل ہے وہاں پہ جو جھگڑا ہو رہا ہے, مذہب کا بھی دخل ہے, یہودی ہیں اور دوسری جانب مسلمان ہیں, اکانومی کا بھی, لیکن بنیادی مسئلہ پانی کا ہے. بنیادی مسئلہ ہر جگہ جو جھگڑا ہوتا ہے جنگ میں پانی کا, یعنی نیچرل ریسورسز کا بنیادی دخل ہوتا ہے. چلو پانی کی بجائے یہی کہ نیچرل ریسورسز کا بنیادی دخل ہوتا ہے کیس کے اندر. ایسے تو اب ربوا کا معنی ہائٹ, تو رب کا معنی ایسا پرووائڈر جو انتہائی ہائٹ پر ہے, یہ اس کا ہو گیا لٹرل معنی. لٹرل معنی کہ جو بڑا ذات عالی, رب ایسا پرووائڈر جو بڑا عالی ہے, جو بڑا عالی ایکسیلنٹ اور ایکزالٹڈ, ایکسیلنٹ اور ایکزالٹڈ پرووائڈر, ایکسیلنٹ اینڈ ایکزالٹڈ پرووائڈر, یہ اس کا لٹرل معنی ہوگا. اب عربی میں لفظ رب کے استعمالات ہیں, یوز ہوتے ہیں لفظ رب, نمبر ایک پرووائڈر میں, سسٹینر دونوں کہہ سکتے ہیں, دو کنگ, تین لارڈ, فور ماسٹر اینڈ اونر, اینڈ اونر. اس لیے عرب کہتے ہیں رب المال, رب المال پیسوں کا مالک, رب المال پیسوں کا مالک, رب السیارہ اس موٹر کار کا مالک, رب الدار اس گاؤں کا مالک, رب الارض اس ایگریکلچر لینڈ کا مالک, رب النظارہ عینک کا مالک, رب الساعہ گھڑی کا مالک, رب الثوب اس کپڑے کا مالک. تو رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مالک. اب جب یہ لفظ رب ساری دنیا کو مضاف ہو جائے کہ رب العالم یا رب العالمین ساری دنیا کا مالک, تو دیٹ دا اونلی ون انٹیٹی, دیٹ دا اونلی ون انٹیٹی. یا اگر کسی چیز کو مضاف نہ ہو اور آپ نے کہہ دیا رب, کیا کہہ دیا رب, تو رب جب مطلق وداؤٹ کنڈیشن کہا جائے تو اس سے مراد کون ہوگا؟ صحیح, آپ نے کسی اور پہ اطلاق کرنا ہوگا. اگر اسی طرح کسی کو رب کہہ دیا تو یہ شرک ہے, اسی طرح کسی کو رب کہہ دیا, کیونکہ انکلوسیو رب کوئی اور نہیں ہو سکتا. صحیح, یو کین اون ایوری بٹ تھنگ لائک دس نظارا اور دس ساعہ اور دس ثوب اور دس بیگ اور سمتھنگ لائک دیٹ, ایز فار ایز دی کیس آف انٹائر اینڈ ہول ورلڈ از کنسرن, دیٹ ول بی اس ٹوٹلی لائنگ دی انٹیٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی. اصل مسئلہ یہ نہیں کہ یہ تو ہماری حماقت ہوتی ہے, اصل میں اس کا نام ہوتا ہے عبدالرب. صحیح, ہم لاسٹ رب کہہ دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, مثلا ایک آدمی اور مسلمان بھی نام رکھتے ہیں عبدالرب, رب کا بندہ, فضل الرب. اب یہاں تو مصیبت یہ کہ تو لاسٹ نام پکارتے ہیں. صحیح, اب میں تو اسی لیے مخمصے میں پڑا ہوا ہوں, کسی وکیل کو دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کے لاسٹ نام تبدیل ہو جائے, کیونکہ یہاں آ کے ہمیں مصیبت یہ ہو گئی, وہ کہتے ہیں مسٹر اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اب مجھے اتنا بودر کر دیتے ہیں مسٹر اللہ. صحیح, یعنی مینز ایک تو اللہ کا نام اس طرح پروناؤنس ہوتا ہے جو اس کا حلیہ بگڑتا ہے. اب اگر صحیح پروناؤنس کرے اور مجھے کہے کہ مسٹر اللہ, تو وہ تو شرک ہو جائے گا. اب میں چکر میں لگا ہوا ہوں, میرا تو تبدیل ہو گیا, بیٹی کا بھی تبدیل ہو گیا, اور میاں کا بھی, چھوٹے بچوں کا تبدیل کروانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی $1800 لگیں گے. تو میں نے کہا کہ چلو پھر مسجد کو درخواست لکھ لیتا ہوں کہ بھائی چندہ کرو, ہم نے نام تبدیل کرنے $1800 دے دو. نہیں, آفتاب رب تو ٹھیک ہے نا, یعنی آفتاب رب مین خدا کا سورج, لائٹ. آفتاب دیر از دی میننگ آف لائٹ, جس طرح آفتاب خلیل ہے, آفتاب خلیل دی سیم تھنگ. صحیح, خلیل از آلسو کوالٹی نیم آف اللہ سبحانہ و تعالی, وچ از ناٹ مینشن دیئر ان 99 نیمز, بٹ دیٹ از آلسو دی نیم آف اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح, تو آفتاب خلیل ہم کہہ سکتے ہیں, یہ اللہ کا آفتاب ہے, اللہ کا سورج. ہاں, یہی نام نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے جس طرح لاسٹ نیم کا مسئلہ ہوتا ہے, پہلے والا حصہ ہم کاٹ دیتے ہیں. جس طرح آپ لالا کے نام سے آپ فضل کاٹ دیتے تو رحمان ہی کہیں. صحیح, ابھی اس کو دیا تو امریکی والے سارے کہتے ہیں مسٹر رحمان, نہیں کہتے ہی. دیکھیں لاسٹ, یہاں تو لاسٹ نیم سے پکار. صحیح, آپ نے لکھ لیا کہ لفظ رب جب مطلق وداؤٹ کنڈیشن آ جائے تو اس کا اطلاق ہوگا صرف اللہ تعالیٰ پہ. ماسٹر آف دی انٹائر یونیورس از اللہ, لارڈ آف دی یونیورس از اللہ, کنگ آف دی یونیورس از اللہ, سسٹینر پرووائڈر اللہ سبحانہ و تعالی. اونر از اللہ. آگے لفظ ہے عالمین, یہ عالمین پلورل ہے عالم کا, عالم کا معنی ہے ورلڈ اور عالمین کا معنی ہے ورلڈز, یہ پلورل ہے. ہر کائن کا گائی اپنی اپنی دنیا ہوتی ہے, انسانوں کی دنیا, حیوانوں کی دنیا, صحیح, سی ورلڈ, کیا کہتے ہیں سی ورلڈ. تو یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف ورلڈز ہیں, جس کے اللہ کریم نے بھی وہ پلورل استعمال کر دیا. انسان ایسا نہیں کہ جو خشکی میں رہتے ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے, سی ورلڈ کا کوئی اور ہے, صحیح. جو آباد شہروں میں رہتے ہیں ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے, ڈیزرٹ میں جو رہتے ہیں ان کا کوئی اور ہے, شہروں میں جو رہتے ہیں ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے, جو جنگلوں میں رہتے ہیں ان کا کوئی اور ہے, زمین پر جو رہتے ہیں ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے, جو اسپیس میں ہوتے ہیں جو چیزیں اس کا رب کوئی اور ہے. اللہ کریم نے جب کہہ دیا رب العالمین, تو اٹ مینز کہ نتھنگ از ایکسکلوڈڈ, ایوری تھنگ بلانگ ٹو اللہ سبحان, آر اونڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اسپیسیفک فلسفے کے لیے بیان کر دیا آپ نے, کوئی چیز اللہ کی ربوبیت سے باہر نہیں. اب اگر یہاں رب العالم کہہ دیتا تو کوئی پلی لے سکتا تھا, ہاں ہاں ایک عالم کا یا ایک ورلڈ کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے, باقی ورلڈز بلانگ ٹو سمبڑی ایلس, کچھ اور خدا ہے اس. تو جب اللہ کریم نے عالمین کہہ دیا پلورل, اس کو کہتے جمع سالم, جمع سالم. تو جمع سالم سے کوئی چیز ایکسکلوڈ نہیں ہوتی, عربی گرامر میں کہتے ہیں کہ جمع سالم ٹیک پلورل یا پلورل انٹیکٹ کہہ سکتے ساری تعریفیں استحقاق کے اللہ تعالیٰ کے, رب العالمین وہ اللہ تعالیٰ جو رب سارے عالم کا, سارے دنیاؤں کا, سارے ورڈز کا رب ہے, رب العالمین جو رب سارے عالمین کا, الرحمن وہ اللہ تعالیٰ جو رحم کرنے والا ہے. کیپ ان مائنڈ